Anintxua, zu iparraldeko bai euskarari elkarteko permanente, ea holkularia zira. Berba, itzarmen hori aipatu aintzin, bi itzez, bai euskarari elkartearen xedea susen zer da? Bai euskarari elkartearen helburua da, lan munduan euskararen erabilera areagatzeko eragitea. Saiatzen gara, espazio berriak esploratzea gustatzen zaigu euskeraz, konexioak sortzen, harremanak, eta azken finean euskaraz aritzeko, eroso aritzeko espazioak sortu nahi ditugu lan munduan. Badalana, Ipar Euskal Herrian. Badalana edo non, baina horretan ari gara eta hori da ideia horretan jarraitzea. Hor, zunen bururi lortzeko, usaila duzu itzarmenak izenpetzeko, sinatzeko partaideekin, hori da pixkat, ziurtagiriak ditzen duzu, zer da susen hori? Bai euskarari ziurtagiria da, bai euskarari elkartearen proiektuetatuko bat, lehen proiektua izan zen, bai euskarari ziurtagiria sortu zen 2000 urtean, eta izan ere elkartea sortu zen ziurtagiri hori kudeatzeko 2007 sortu zen elkartea. 2000 urtetik dabil bai euskarari ziurtagiria Euskal Herri osoan martxan, eta bai euskarari ziurtagiria da azkenean esan dezakegu bi funtzio dituela. Alde batetik egiten duena da euskararen erabilera areagotu nahi duten enpresa edo entitate horien identifikazioa eta aitortza, azkenean iruditzen zaigu erabaki hori hartu dutenei aitormen bat behar merezi dutela edo. Eta bestetik, ziurtagirerekin proposatzen dugu lanketa bat. Entitateetan, euskararen erabilera areagotzeko pausoak emateko metodologia bat da ere. Urtez urte biltzen gara, bai euskarari ziurtagiria duten entitate guztiekin, egiten diegu haien egoera linguistikoaren diagnostiko bat edo segimendu bat. Eta maitzarrien arabera jartzen ditugu helburu batzuk urtez urte. Urtez urte biltzen gara ziurtagirien guztiekin, helburu horiek gutxinaka betetzen laguntzeko. Eta horretan bai euskarri elkartearen aholkulariak laguntzen diegu. Ipar Euskal Herrian baduzidik zenbat entitatek, enpresek, elkartek duten ziurtagiri hori? Momentu honetan, 168 entitatek dute bai euskarri ziurtagiria Ipar Euskal Herrian. Zenbaki hori dekin mantentzen den edo saiatzen zitean ditzen, zaila da, nola? Saiatzen geraz, urtez urte zenbaki hori handitzen, eta lortzen dugu beti daude aurrera pausoak eman dituzten enpresa berriak, eta hori oso ondo dago eta horretan jarraituko dugu. Justuki gai hori lotua beraz, beste hitzarmen bat izenpetu duzu ere euskararen erakunde publikoarekin berriki, hori ideia da gehiago enpresa txikietan euskararen erabilera baliatzea, ikusgarritasuna ere laguntzea, hori da, hamar langiletik beharako saltokietan, zer da susen egin nahi zen zuena? Aurten lehenengo aldiz sinatu dugu akordio bat euskararen erakunde publikoarekin, eta ideia da esperimentazio bat egitea diru laguntza honekin edo hitzarmen honen baitan. Egingo dena da, 10 langiletik beherako, batez ere 10 langiletik beherako saltegi edo komertzioetan egingo dugu esperimentazio hau, baina ez dugu bakarrik entitate mota horretara mugatzen, bai. Eta ideia da, bai euskarari ziurtagiriaren baitan, diagnostiko hau egitea, orain urri azaroa inguruan, egingo zaie lehen diagnostiko bat, haien hizkuntza egoeraren, egoera zein den ikusteko. Proposatuko zaizkie helburu errealak, entitate hori, komertzio saltegi horietara egokitutako helburuak, eta otsai aldera bigarren diagnostiko bat egingo dugu ikusteko aldaketa horiek egin diren, ideia da aldaketa horiek egiteko gure laguntza eta aholkularitza eskaintzea. Ideia da laguntza euskararen bailatzea zer langileen artean, bezeroekin, hori dena? Bai euskarari ziurtagiriak lau gauza neurtzen ditu, alde batetik langileen hizkuntza gaitasuna kontuan hartzen du, bai garrantzitsua delako azkenean enpresa baten euskararen erabilera areagotzeko. Gero neurtzen dugu ere entitatearen irudia, seinaletika, digital komunikazioak, marketinga, bezero eta herritarrekiko harremanak, beraz kanpo harremanak eta barne harremanak ere. Ideia da experimentazioen barruan edo batez ere seinaletikan eragitea. Azkenean horrek ematen dio euskarari ikusgarritasun gehiago eta behar bada kontsumitzailei lagunduko die jakiten bertan euskarazko zerbitzu bat jaso dezaketela, pixkat estres linguistiko hori ere errazteko modu bat delako ere. Momentuko, zakit, ja, autatuak dira entitate horiek, edo baduzu ezamakirik, nor dira, susean, adibidez? Hasi gara zerrenda hori osatzen, egin dugu lehenengo bilera Hendaiako Monsieur Bricolage-ekin. Hasiera batean, batzuetan kate edo diren entitate batzuetan zailak dira aldaketak egiten edo ez daudelako beti entitate horretara mugatuak erabakiak, baino lanketa batein nahi dute, aina seinaletika elebidunez jartzeko engaiamendu hartu dute eta hori izan da lehenengo lanketa, baino baditugu beste eskera batzuk ere, horretan ari gara justu aste hauetan. Ez da, ja, itxian badaukera ere izen amateko eta zuen gandik urbiltzeko saltoki bat edo denda bat baldin manaiz, enpresa bat baldin manaiz? Bai. Ahalik eta entitate gehien ikutu nahi dugu itzarmena printzipioz amarrekin egitera engaiatu gara bi aldetatik, baino gerozta entitate gehiago, gerozta komertzio saltegi edo nolako entitate, gerozta beto bai. Zutere baduzuela nolako aholkuak emateko parada entitate hauei, nolako txarta bat bezala, edo hauen desmartxak laguntzeko, bo zintuko amak aholkuak aipatu, baina zer egin daiteke, azkenean, ebe, eskuararen aldeko pausu batzu emateko. Hori, amar proposamen eman ditugu, eta horietako lehenengoa da, zure hizkuntza egoeraren zure entitatearen hizkuntza egoera ezagutzea eta horrekin zer egin dezakizun jakitea. Beste aholku batzuk ere eman ditugu, baina iruditzen zaigu euskarari ziurtagiriarekin egiten den lanketa pertsonalizatua izan da, gertukoa izan da, entitate bakoitzak bere desmartxak emango ditu. Batzuetan izango da aukera ikaragarri handia egongo da seinaletika guztia euskaraz jartzeko, beste batzuetan zailagoa izango da, enpresa horretan behar bada langile gutxiago dagoelako, denbora aldetik gaitasun gutxiago dagoelako, eta beraz, guk ere hortan laguntzen saiatzen gara, behar bada itzulpenak egiteko denbora edo gaitasuna ez dutenez, horrekin laguntzen ditugu, nondik hasi ere ikusten dugu haiekin, baina egia da, ideala dena da, kanpotik hastea eta barrura begira barkatu hori gero gutxinaka aldatzen joatea. Zenitzen duzu hori, badalan, konkretuan ere, zen duzu tegenoan oraindik ezkirela normalizazioaren garaian? Ni 2008 bat, bi urte egingo du orain Euskarari Elkartean sartu nintzela, eta lana badago, lan asko dago, baina toki guztietan, azkenean, denok izan beharko genuke gai euskeraz bizi eta lan egiteko, euskeraz erosteko, azkenean hori. Erosotasunez zure egunerokoa euskeraz egiteko gai izan beharko genuke, beraz badago lana, baino beste aldeari ikusi behar da, badagoela jendea, desmatxago egiten sartzen dena, eta horri ere garrantzi eman behar zaio. Ongi da, azken hitz bat, zuekin ahimanetan txartzeko nola egin? Bai, informazio guztia, Euskarari Elkartearen webunean dago. desmartxanetan sartzeko, esperimentazionetan parte hartzeko, egin behar dutena da, ba, gurekin harremanetan sartu info@euskarari.eus e-mailaren bitartez, edo, bueno, badaukagu aplikazio txiki bat gure webunean autodiagnostikoa egiteko, eta, bueno, horrela izango duzu ideia txiki bat gure segimendua edo evaluazioa nondik doan ikusteko eta gujarriko gara harremanetan nahiekin. Ba, bueno, batez ere hori esperimentazio hau egia da, ba, printzipioz urritik otsailera egite ingo den zerbait dela, eta epe motz hauetan aldaketak proposatzen ditugunez, ba, ideia da doan eskaintzea 10 langiletik berako saltegiei. Esperimentazioen baitan, bai euskara ziurtagiria eskuratuko litzateke lehenengo urtean debalde. Ongi da, minesker. Nahi, esker zuri.